bir tevekkül, Allah'a tabir caizse dayanmak, yaslanmak. Tevekkül bu demek. Demin dediğinizde o işte. Evet. Allah'ım ben elinden geleni yaptım ya Rabbi. İnşallah yardım et ya Rabbi. Allah'ım aynen. İnşallah olsun ya Rabbi. Ama aynen. Ben gereğini yaptım. Aynen. Zaten hocam tevekkülde önce bir kendiniz yapacaksınız ki. Değil mi? Yani evet. Önce elinizden geleni bir yapın. O siz artık bittim noktasına bir gelin. Ya Rabbi ben bittim deyin. Zaten hocam Allah'ın sünnetullahı ne? Bittim demeden de yettim demiyor. Değil demez mi? Demez. Peygamberlerin hayatları bunun için anlatılır Kur'an'da. Ya, değil mi ya? İşte Hazreti Nuh. Ya Rabbi ben bittim diyor. İnni mağlubun. Ben mağlup oldum. Koca peygamber. Aynen. Nuh peygamber. Sen yardımıma yetiş. Allah Allah. Diyor. İşte Hazreti Musa. Evet. Medyen dönüşü. Affedersiniz. Medyen'e giderken. Giderken. Yani kaçıştan sonra. Evet. Elinden kaza cinayeti çıktıktan sonra Pınar'ın başında, çeşmenin başında iki kızın koyunlarını otlattığı çeşmenin başında suladı. Şöyle diyor. Ya Rabbi senden gelecek her hayra o kadar muhtacım. Allah Allah. Musa peygamber. Aynen. Asa sahibi Musa aynen. Peygamber. Allah. Bitmiş. Bitmiş. Senden gelecek her hayra o kadar muhtacım ki. Yine Hazreti Yakup yani iyice umut bitmiş, tükenmiş. Ama inni bethi ve huzni ilallah. Allah. Yani herkes gelip nasıl teselli ederiz? Nasıl derdine derman oluruz diye o zatı teselli etmeye çalışıyorlar. Onun bittim noktasında söylediği bu. Ben hüznümü de, tasamı da, kederimi de, acımı da Allah'a yöneltiyorum. Allah'a ısmarlıyorum. Hocam kendini Allah'a ısmarlıyor yani. Hocam geçen eyvah. Demiştik ya, bazı ayetleri böyle büyütüp kocaman evet. İnsanın kafasına, kalbine çakmak var ama evet. Ne olur evlerimizin duvarına bu ayetleri evet. Yazsak ya. Doğru. Yakup peygamberin dilinden Allah'la beraber olmayışın nasıl olur ya? Kocaman evet. Peygamber. Bir peygamber evet. Olacak olan oğlunu da kaybetmiş. Evet. Ne yapıyor? Allah'ım ben sana arz ediyorum. Hocam. Yine Eyyub peygamberin bittim noktasını söyleyelim. Allah'ım diyor bana şeytan yılgınlık verdi. Şimdi yılgınlığın aslında kendisine İçeriden gelen bir vesvese olduğunu da biliyor. Orada aklımda diyor yani. Yani evet. Aklımda. Yani ben bu duyguya kapılmayacağım. Ben bu duyguya yenilmeyeceğim. Ben kendi içimden gelen bu kötü fısıltılara teslim olmayacağım. Bunu da Allah'a şikayet ediyor. Aslında kendi içinden gelen o negatif duyguyu Allah'a şikayet ediyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için işte bittim nokta sonra. Evet. Ve sevgili peygamberimizin bittim noktası da Taif dönüşü. Taif dönüşü değil mi o? Evet. Ya? Beni kendimle bir göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma. Çünkü orada bittim diyor zaten. Beni kimin eline bıraktın diyor. Beni acımasız bir düşmanın eline mi bıraktın? Allah Resulü. Velimen tekiluni. Beni kimlerin eline bıraktın? Alemlere rahmet olan bir aynen peygamberin öyle. Geldiği aynen nokta öyle. Hocam. Taif'te duramadı. Aynen. Mekke'ye giremiyor. Evet. Meydanda kalmış bir Allah Resulü. Alemlere rahmet. Buyurun. Aynen. Bittim noktası. Bittim noktası. Ve arkasından da o bittim noktasındaki o yılgınlığı tıpkı Hazreti Eyyub gibi hemen kendine geliyor. Lev lem teğdabni felâ uvali. Eğer bana gazaplanmadınsa ben bu çektiğime aldırmıyorum. Allah Allah. Allah. Ne güzel değil mi size? Evet. Ya sen bana gücenmediysen aynen. Hiç problem değil aynen. Ama ne olur lütfen sen bana gücenme ya. Ne evet. Güzel ya. Yani bana gücenme de ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Evet. Evet. Ve bir önceki o beni kimin eline bırakıyorsun serzenişinden dolayı hemen saniyeler sonra diyor ki eğer beni kendimle bir lahza baş başa bırakırsan, yani bir an baş başa bırakırsan o zaman kendime kötülük ederim. Bırakma diyor. Bunu Hazreti Muhammed söylüyor. Aynen öyle. Ya koca peygamber diyor ki beni bana bırakma Allah'ım. Aynen öyle. Peki biz ne diyelim hocam? وَلَا تَكِلُنِي اِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ Beni kendimle bir göz açıp kapayıncaya kadar baş başa. İşte usvetün hasene bu değil mi?